अमय वावेयन नियमात नोपपद समास पाणिनि सूत्र है 2:2:20 अमय वावेयन ये नियम सूत्र। इस नियम सूत्र की वजह से यहाँ जो आप त्वा प्रत्यय कर रहे हैं इस त्वाक प्रत्यांत का अलम या खलुष अव्यय के साथ में समास नहीं होगा। क्यों? वह नियम क्या कहता है? जिन धातुओं से कौन से प्रत्यय नमुल अमुल कमुल जिस धातु से ये तीन प्रत्यय हुआ हो कौन से नमुल अमुल और कमुल इन निमित्त इनको ही निमित्त मान करके जिसका उपपद संज्ञा हो उस उपपद का यदि इनसे समास होता है तो अमंत से ही होगा। ये जो तीन अमंत है इनसे ही होगा। इससे भिन्न को पूर्व उपसंग होने पर भी वह समास। अब हम लोग जो कर रहे हैं धातु से त्वा प्रत्यय कर रहे हैं ना, ये अमंत है नहीं, इसे पूर्व में त्वा प्रत्यय का निमित्त जो भी उपपद है उपपद कौन बन रहा है यहाँ पर अलम और खलु ये बन रहे हैं। इन उपपदों का एक त्वा प्रत्यय चौपे है इसके समास नहीं होगा, याद रखना। लेकिन ध्यान में कि जो उपपद है यहाँ दृष्टांत बोले अलम और खलु अव्यय है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा उपपद अव्यय होना चाहिए। अमंत अव्यय है और त्वा भी अव्यय है। ये सूत्र में जो कहा ना अमैव अव्ययेना अमा अव्ययेना, अमा मने अमंत, इन अमंत अव्ययों के साथ ही उपपद का समास होता है। वह उपपद चाहे अव्यय हो चाहे अनव्यय हो, चाहे पुल्लिंग वाला शब्द हो चाहे स्त्रीलिंग वाला हो चाहे नपुंसकलिंग वाला हो, उसे कोई मतलब नहीं है। कोई भी उपपद हो उस उपपद का यदि अव्यय के साथ समास होता है तो अमंत अव्ययों के साथ होता है, उसे भिन्न अव्ययों के साथ उपपदों का समास नहीं होगा। अधिकतर लोग भ्रांति में क्या करते हैं, अलम और खलु दृष्टांत क्या है उपपद अलम और खलु, इसलिए कहते अव्ययों का अव्ययों के साथ समास होना होगा तो ये नियम लगा देंगे। उल्टा ऐसा ही नियम नहीं है। जिस प्रत्ययों का निमित्त को लेकर के जो उपपद होता है उस उपपद का उस प्रत्यय के साथ में समास होता है। जैसे कुंभम करोति कुंभ त्री अण, उस अण प्रत्यय कारण से कर्मण्यन सूत्र है, उस अण प्रत्यय कारण से तन्निमित्त जो कर्म था उसको उपसंज्ञा हुई, अतः कुंभ का कारक के साथ समास हो जाता है। इसे वो प्रत्यय मुख्य है उपसंज्ञा के लिए तत्रोपपदम सप्तमिष्ठम, ये जो कहा है तत्रोपपदम सत्र मैंने कहा कृत प्रत्यय विधायक शास्त्र, जैसे कर्मण्यन सूत्र, कर्मण्यन सूत्र को हम कहते तत्र, जैसे वह अलम खलो प्रसिद्ध प्राचाम इस सूत्र को तत्र सबसे लिया जाता है। तत्र सप्तमिष्ठम उस सूत्र में जो सप्तम अंत कौन है कर्मणि, यहां पर अलंकल्वो हो ये सप्तमी है ना, प्रत्येक विधायक सूत्र में जो सप्तम अंत है उस सप्तमी में स्थित जो प्रकृति होगा उसे क्या होगा उपसंज्ञा होगा। वहां कौन है कर्मणि में कर्म, कर्मणि का प्रति कौन है कर्म, तो कर्मवाचक जो भी होगा उसका उपसंज्ञा होगा, उस उपपद का अनंत प्रत्यय के साथ में समास होगा। ईश्वर यहां पर भी क्या कहेंगे अलम और खलु के सूत्र में क्या हो गया सप्तमी है, तदस्थ हो गया यहां विग्रह वाक्य में अलम और खलु ही इनको उपसंज्ञा हो जाएंगे। लेकिन ये कब हो रहा है उपसंज्ञा इसका अमंत का योग में नहीं हो रहा है, त्वा में प्रसिद्ध प्राचार त्वा का निमित्त को मान करके इसकी उपसंज्ञा हुई है और अक्वा अमंत अभी नहीं है, इसीलिए अलम और खलु रूपी उपपद का त्वा प्रत्यांत के साथ में पर के निमित्तक उपसंज्ञा रहने पर भी इस उपपद का त्वा प्रत्यांत के साथ में समास नहीं होगा, क्योंकि नियम कह दिया यदि उपपदों का अव्ययों के साथ समास होती है तो अमैव अमंत अव्यय के साथ, अमंत भी बहुत सारे हैं उनमें से गिनती कर दिया वहां पर नमुल अमुल कमुल, इन तीन अमंत अव्ययों को अमंत अम को विधान करने वाला सूत्र में जो सप्तमी होगा तदवाचक जो भी बना रहेगा यहाँ पर उपपद में, उस उपपद का अमंतों के साथ में ही समास होगा, उससे भिन्न अव्ययों के साथ उपपदों का समास। इस नियम जो वैसे यहाँ पर क्या है, अलम या खलु के साथ त्वा प्रत्यय का समास नहीं होगा। दो दत् भोहो दृष्टांत है अलम दत्वा, अलम प्रतिषेधार्थक है, अनेक अर्थों वाला अलम में से प्रतिषेध अर्थ वाला अलम लिया गया। प्रतिषेध अर्थ वाला इस अलम के पूर्व पद में रहते हुए दा धातु हो गया, दा धातु से क्या कर दिया, दो दत् भोहो भूसंजक दा धातु को दत् आदेश हो जाता है, भूसंजक दा धातु को दत् आदेश होने पर यह क्या हो गया, दद धन्त्वा, दा धन्त्वा अलम योग में दादन्त्वा, दादन्त्वा दा को दद आदेश हो गया दल धन्त्वा, कौन सा दोष है, दो दद घो हो। अब कौन लगेगा, हरी दत्वा अलम दत्ता, ये अलम तो रहेगा ही, अलम दत्वा कहने वाले मत दो, त्वाकार पूर्व काल अर्थ नहीं लेना, देखकर ऐसा अर्थ नहीं है, भाव अर्थ में आया, इसलिए अर्थ हो गया बस और मत दो, मत दो ये इसका अर्थ है, अलम दत्वा मत दो। और त्वा प्रत्यंग अव्य सिंह कौन करेगा, त्वा तो सुन तो सुना, एक सूत्र है उस त्वा प्रत्यंग अव्य सिंह जो हुई, अतः नियम सूत्र अलग है, अमैव अबेरा अव्ययम के साथ उपसमाप्त होता तो अमंत के साथ ही अन्य के साथ ना हो, अतः यहां नहीं हुआ। अब इसी प्रकार से पाद हाथ से ले रहे हैं खलु का योग में पाद हाथ से त्वा प्रत्यय हुआ, पाद हाथ से त्वा प्रत्यय बच गया, पाद अंत्वा खलु पद में रहते हुए पाद अंत्वा, इसे सूत्र में संकेत कर दिया घूमाता का बाद जिनका पा जात शाम हली, इससे साकार को क्या हो गया दीर्घ ई का गुण नहीं होगा। अलम खलो हो किम प्रक्षेद अर्थ वाले अलम या खलु ही होना है, जिसको कहते हो कि प्रक्षेद अर्थ में और भी हैं, अबे उनका योग में त्वा नहीं होगा, जैसे मा कारशी मां के बाटा का गंभीर नहीं हुआ लुंग लता है, मां का योग में त्री धातु से प्राप्त था क्या करना, लेकिन क्या हुआ ना हो करके लुंग लकार हो गया अकारशी, और मां के बाटाटा नहीं हुआ अ मा कारशीत, मा कारशीत कि मां है तो प्रसिद्ध अर्थक है, लेकिन प्रसिद्ध अर्थक इतने सूत्र कहा थे अलंकलो ना कह करके इतना सूत्र बनाओ प्रक्षेद प्राचंता, तब क्या होगा प्रक्षेदार्थक जितने भी होंगे सबको लेते हम, तो प्रक्षेदार्थक मा भी है इसका भी योग फिर क्री धातु से लुंग लकार नहीं होता किंतु त्वा होगा, वह न हो इसलिए प्रक्षेदार्थक किनको लेना है अलम और खदु दो ही लेना है, उससे भिन्न प्रक्षेदार्थ वाले कोई भी अव्यय होगा कोई भी पद उपद में होगा उसके योग में त्वा प्रत्यय नहीं होगा, यथा प्राप्त लकार आदि ही होंगे। आ जाएगा नमूल का दृष्टांत अभी आया ही नहीं है, अभी नमूल का दृष्टांत कहाँ दे रहे हैं, वो आगे आएगा ना, नमूल प्रत्यय जब करोगे तब ना उसका समास का दृष्टांत आएगा, यहाँ तो काक प्रत्यंत रूप बना रहे हैं उसका समास क्यों नहीं हुआ अलम या खलु के साथ, उसके लिए नियम बता दिया, यहाँ हम प्रत्यय का भी प्रसंग शुरू ही नहीं हुआ है, जब हम प्रत्यय विधान करेंगे तब ना उसका दृष्टांत होगा, ये नियम सूत्र से लाया क्योंकि का प्रत्यय भी अभी है अलम और त्वा प्रत्यंग से समास होना चाहिए, जैसे अब तक करते आ रहे हो उपपद के साथ समास करते आ रहे हो, तो यहाँ प्रश्न उठा यहाँ भी उपसमास कर दो क्योंकि भी सप्तमी अलम कल वो हो प्रच्छेदय हो सप्तमी है ना, जैसे कुंभकार एक तेज अभी तक आप उपसमास करते आ रहे हो बार बार एक कहते सप्तमी समास हो गया समास सप्ताह पासेंगे अपराध सुबलुक हो गया ऐसे करते आ रहे हैं, जैसे यहाँ भी प्रश्न उठा यहाँ भी करो अलम के साथ खलु के साथ, तब नियम सूत्र मात्र बता दिया अमय अभ्य अमंतों के साथ ही अभ्य के साथ समास होता है तो अमंत के साथ ही उपसमास होगा सुगुण के साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ उतने से तात्पर्य का या दृष्टांत से कोई लेन देन नहीं। अब प्रकृत कर रहे हैं सूत्र का माकार से प्रच्छेदो किम अलंकार। प्रच्छेद अर्थ में ही अलम होना चाहिए, ऐसे क्यों कहा? अन्य अर्थ में भी अलम आ सकता है, पर्याप्त अर्थ में भी आ सकता है, भूषण अर्थ में भी। अलम शब्द भूषण अर्थ, दृष्टांत जो दे रहे अभी भूषण वाला दे रहे, देखो अलम धन क्री धातु से भूषण अर्थ में हो गया है घय। अलम ये उपपद में रहते हुए भूषण अर्थ में क्री धातु से घय प्रत्यय हुआ। अकर्तृ चकार के संज्ञायाम, सूत्र पढ़ चुके हैं, अकर्तृ चकार के संज्ञायाम कर्ता से भिन्न कारक अर्थ में क्या होता है? संज्ञा समस्त पद के संज्ञा जमान हो तो घय प्रत्यय होता है। तो घय तो अवचा को वृद्धि हुई, कार बन गया, अलम के साथ समास भी हो जाएगा अलंकार स्वपत्ति अलम, क्योंकि अव्य के साथ समास का प्रसिद्धि नहीं है ना, वो नियम लागू नहीं होगा, इसीलिए ये कारक क्या है? अव्य है क्या? नहीं, वो तो पुलिंग में शब्द बनाया हुआ है, इसलिए पुलिंगवाचक शब्द होने से अव्य ना होने से अव्य से भिन्न होने का अलम रूपी उपपद के साथ में कारक का समास हो जाएगा अलंकार। भूषणार्थक यहाँ निषेधार्थक नहीं, भले ही अलम शब्द है उपपद में किंतु अलम शब्द प्रच्छेद अर्थ में नहीं आया हुआ है, किंतु किस अर्थ में आया? भूषण अर्थ में। अतएव यहाँ पर प्रत्येक होने पर समास आदि होने में कोई रोक नहीं सकता। कहने कि प्रच्छेद अर्थक न होने से इस अलम के ऊपर क्रीदा से क्या हुआ? प्लानिंग हुआ घय। प्रच्छेद अर्थ होता तो प्रत्याता, प्रच्छेद से भिन्न अर्थ होने से प्लानिंग हुआ किंतु घय हो गया। पूर्व कालिक क्रिया में दिखाने के लिए तो प्रत्यय शुरू हो ही गया है, तो उसको ले रहे हैं समान कर्तृकय पूर्व काले, समान कर्तृकय सप्तमी का द्विवचन, पूर्व काले सप्तमी का एक वचन, समान कर्तृकय और धात्वर्थय पूर्व काले विद्यमान धातु क्वास्या, समान कर्तृकय धात्वर्थय पूर्व काले विद्यमान धातु समान कर्तृक हो, ऐसा दो क्रियाएं कम से कम, तभी तो होगा ना कर्तृक हो द्विवचन जान से पढ़ रहे हैं, कम से कम दो में ही लग सकता है, तभी तो माना जाएगा एक ही क्रिया में समान कर्तृकता का प्रश्न ही उठता है। दो क्रिया तो प्रश्न उठेगा, इस क्रिया को किसने किया, उस क्रिया को किसने किया, तब आप कहेंगे दोनों क्रिया को एक ने किया, अतः उस दोनों क्रियाओं को समान कर्तृक्रिया कही जाएगी, है नहीं? यदि जब समान कर्तृ शब्द आ गया और द्विवचन है, इससे स्पष्ट हो गया कम से कम यह दो क्रिया है। अब दो क्रियाओं से किस क्रिया से करना है? तो सूत्र कहता है पूर्व काले, जो पूर्वकालीन क्रिया है उसमें क्या होगा, वर्तमान कालीन क्रिया में जो प्रत्यय होगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है दो ही होना जरूरी नहीं क्रियाएं, न्यूनतम क्रिया दो जरूरी है और दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन चार पांच छह क्रिया, जितनी भी क्रियाएं होंगे वर्तमान कालीन क्रिया को छोड़ करके बाकी पूर्वकालीन जितनी भी क्रियाएं सारी क्रियाओं से प्राप्त कर, स्नाता भुक्ता शहीदता व्रजती, स्नान किया खाया पिया सोया फिर गया, तीन दिन क्रियाएं पूर्वकालीन यहां पर, स्नाता व्रजती स्नान करके चल दिया घाट से, वहां दो ही है। तो जिसमें पूर्वकालीन क्रियाएं एक होना और वर्तमान एक होना, दो तो न्यूनतम के कह रहे हैं हम केवल सूत्र सुद्योचन के आधार पर, उसका तात्पर्य कि दो में ही लागू होगा, पूर्वकालीन दो तीन चार ज्यादा क्रियाएं होंगे तो फिर तात्पर्य नहीं होगा, ऐसा समझना नहीं है। पूर्वकालीन पूर्वकाल विद्यमान जो धातु है उससे तात्पर्य होता है, जैसे दृष्टांत दिया भुक्त्वा व्रजति, भुक्त्वा व्रजति भोजन खा करके जाता है, हिंदी में करा शब्द होता है इसमें, खा कर पी कर सो कर स्नान करके, है ना, कर कर हर जगह कर कर प्रयोग होता है पूर्व काल को बोध करने के लिए। और यहाँ पर त्वा प्रत्यय कर रहे हैं, त्वा का त्वा बच गया भुज धातु से, त्वा त्वा का त्वा है भुज धन त्वा, कित गुण आदि कार्य नहीं हुआ, भुज धन त्वा, भुज धन त्वा, ज को पहले ग करो, ग को फिर क करो, कैसे होगा? चौक को करेगा पहले ज को ग ही करेगा ना, सीधे क कैसे हो जाएगा? पहले चौकू से जगो का करोगे फिर खरीच गो का करोगे, सीधे ज को कहो नहीं सकता, ये प्रक्रिया आया, चौकू जग ग किया फिर खरी च ग को शब्द करके क कर दिया भुक्त्वा। और स्वयं लिख रहे देखो द्वित्वम अतंत्र सूत्र में जो द्विवचन है ना समान कर्तृकयो हो कयो हो द्विवचन जो आया वो अतंत्र प्राधान्यता नहीं है। तीन चार पांच छह जितना भी होगा भुक्त्वा पीता खाता व्रजति भुक्त्वा पीता व्रजति खा के पी के जा रहा है भुक्त्वा पीत्वा व्रजति खा पीकर जाता है। या पीत्व में भी ध्यान रखना पहले जो किया आपने भूमाता का पान जहाँ हली सुदीर्घिकार हुआ पी दंत्वा पीत्वा कितना गुण नहीं हुआ पीकार करने के बाद भुक्त्वा पीत्वा विजति न त्वा सेट न अपे एक त्वा प्रथमा योजन सेट प्रथमा का एक वचन समान कर्तृकयों में सप्तमी का द्विवचन है समान कर्तृकयो और पूर्व काले सप्तमी का एक वचन शायद बताया नहीं था मैंने बताया था सप्तमी का द्विवचन और सप्तमी का एक वचन और ये तीन पद है। पहला वाला अपे न अबे है त्वा प्रथमा के वचन सेठ प्रथमा का एक वचन है सेठ कित न स्या जो सेठ त्वा प्रत्यय होता है वह कभी कित नहीं होता। कितना से क्या होगा गुणाधिकारी होगा छीन स्वप्ने जाप छीन स्वप्ने धातु से त्वा प्रत्यय कर दिया गया त्वा का त्वा बच गया कित्वा जो है गुणाधिकारी नहीं हो रहा था लेकिन ये सेठ धातु है शी धातु कैसा है सेठ है अतएव हार दशक वाला इक्ट हो गया इत्वा बन गया और ये सेठ त्वा प्रत्यय है उसको इसने सूत्र निषेध कर दिया न त्वा सेठ कित का निषेध करने क्या होगा गुण सार गुण हो गया एक भयादेश शेत्वा सेठ किम सेठ जो कहते हो डुकरी करने आश्रम ने त्वा प्रत्यय कर दो क्रीदंत्वा और डुकरी करने कैसा है अनिर्धातु है अतः त्वा नहीं हुआ क्रीदंत्वा कित कित गुण नहीं हुआ कृत्वा